reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 września. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Ukrainy w Białym Domu mówi krótko o wdzięczności narodowi polskiemu za wsparcie. Jest propozycja Kijowa dotycząca rozwiązania sporu o eksport ukraińskiego zboża. Łańcuch poparcia powstanie w Mielniku na Podlasiu. Ma pokazać solidarność z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Podczas spotkania z prezydentem Joe Bidenem w gabinecie owalnym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie. Nie odpowiedział wprost na pytanie Polskiego Radia, czy nie obawia się, że traci Polskę jako przyjaciela z powodu sporu o eksport zboża. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Ukrainy przybył do Białego Domu wraz z pierwszą damą Ołeną Zełenską i został powitany przez amerykańską parę prezydencką. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Joe Biden zadeklarował dalsze wsparcie dla Ukrainy, a Zełenski dziękował za nie i podkreślał, że USA pomagają bronić ukraińskie rodziny przed rosyjskim terrorem. Po wypowiedziach Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego zapytałem prezydenta Ukrainy, czy nie obawia się, że traci Polskę jako przyjaciela z powodu sporu o eksport zboża. Jestem wdzięczny narodowi polskiemu, polskiemu społeczeństwu za wsparcie. To wszystko, odpowiedział Zełenski. Wcześniej podczas briefingu w Białym Domu doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan wyraził przekonanie, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O sporze w sprawie zboża rozmawiali wczoraj telefonicznie ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. Rozmowę zrelacjonował minister Robert Talus. No zwrócił się do mnie minister Sorski o to, żebyśmy usiedli do rozmów. Ja powiedziałem, że jesteśmy jak zwykle, Polska gotowi do tego, żeby rozmawiać, no ale na pewno pewne rzeczy trzeba uporządkować. To znaczy, no jeżeli chcemy rozmawiać, to oczywiście zarekomendowałem, żeby wycofali skargę z WTO, bo to jest jakby podstawa do tego, żeby usiąść i rozmawiać o tym, żeby rozwiązać na przyszłość i oczywiście zabezpieczyć polskie interesy. I czekam teraz na ruch ministra Sorskiego i strony ukraińskiej. Na początku maja Unia wprowadziła zakaz importu z Ukrainy zboża do Bułgarii, na Węgry, do Polski, Rumunii i na Słowację. Ograniczenia obowiązywały do 15 września. Dzień później w życie weszło rozporządzenie polskiego rządu w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych. Ukraina zaskarżyła tę decyzję do Światowej Organizacji Handlu. Teraz Kijów proponuje kompromisowy mechanizm kontroli eksportu produktów rolnych. Wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka wyjaśnił, że polega on na koordynacji warunków eksportu każdej partii produktów rolnych z Ukrainy do Polski. Zaproponowaliśmy mechanizm, w którym nie mówimy o zakazie, ale o licencjonowaniu produktów, które będzie realizowane wspólnie z polskimi władzami, powiedział ukraiński polityk. W geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami dziś o godzinie 17.30 w Mielniku w województwie podlaskim ma powstać łańcuch poparcia. W ten sposób każdy może podziękować służbom, które stacjonują na granicy polsko-białoruskiej. Mieszkańcy Mielnika mówią, że są wdzięczni służbom chroniącym pogranicze. Bez tego to byśmy nie radzili, a szczególnie miejscowości przygraniczne. Przecież tam normalnie do mieszkań z tego, co słyszeliśmy, wchodzą. Uciekinierzy ci, co przekraczają, chowają się do bagażnika. Czasami znajdą w bagażniku kogoś ukrytego, jak samochód niezamknięty stoi przy granicy, gdzieś tam blisko w Niemirowie czy gdzieś. Także dobrze pracują tutaj, kontrolują. Dużo wojska jest też, jeżdżą cały czas na granicę, chodzą wzdłuż tego ogrodzenia. Kto nas broni, jak nie żołnierz, no? Tak samo w ogóle z służby mundurowe. Płot mamy dobry, przy płocie dobrych ludzi, no i pilnują nas. No, możemy żyć spokojnie. Na 18 zaplanowano także koncert Murem za polskim mundurem. Jedna z agent ONZ częściowo przenosi się do Warszawy. Chodzi o komórkę odpowiadającą za zarządzanie projektami, finansami oraz budowę infrastruktury. Będzie ona kierować przyszłą odbudową Ukrainy po zakończeniu wojny z Rosją. Umowę w tej sprawie podpisali w Nowym Jorku przedstawiciele Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ONZ. Na jej mocy do Warszawy trafi część personelu Narodów Zjednoczonych z Kopenhagi. Doradca polskiego prezydenta, minister Marcin Przydacz, mówił w Nowym Jorku, że może to przełożyć się na zyski dla polskich przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że w tych przetargach polskie przedsiębiorstwa będą brały udział tak, aby również móc maksymalizować zyski poprzez współpracę z ONZ-em. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę wiele agent ONZ zwiększyło swoją obecność w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowe chmury dziś nad zachodnią Polską, w centrum i na wschodzie pogodnie i słonecznie, choć lokalnie też może się chmurzyć i pokropi. Ciepło, w Warszawie dziś 27 stopni, w Białymstoku i Suwałkach 26, chłodniej na zachodzie, w Szczecinie tylko 20. Trzeci Polskiego Radia. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Trójka pod Księżycem. Witamy w przedostatnią letnią noc 2023, równo noc z dzisiaj na jutro. Pod koniec Bed and Breakfast rozpocznie się jesień. Podałam lokalizację w czasie, bo z tego wszystkiego człowiek traci głowę i ma potworną zadyszkę. Zaczęliśmy inaczej niż zazwyczaj. Muzycznie nietypowo też przywitamy się, bo piosenką, która tydzień temu otwierała wydanie, tą samą, a dlaczego, wyjaśnię po. Zapraszam do godziny pierwszej. Nadszedł już czas. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli, słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Jestem twoją bajką, jestem bajką. No właśnie, i ona teraz budzi się. Jestem twoją bajką, pan Piotr Frączewski, Tomasz, Kot i Sanach. To piosenka zwiastująca pojawienie się nowego Kleksa, czego wyraźnie przed tygodniem nie powiedziałam. Kleksa, więc filmu jak najbardziej. Może za rok na festiwalu w Gdyni rozpęta się kleksomania, ale z Adą, nie z Gutką na czele, nie z Adasiem. Adą, która wstępuje do Akademii Profesora Mrożego Kleksa. Tymczasem witamy już po półmetku Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 2023. Siedzimy sobie już w wyciemnionym foyer Teatru Muzycznego w Gdyni, tak, tak. Andrzej Dubas nas tutaj realizuje, a przy Myśliwieckiej czuwają Halina Leszczyńska i Wojtek Dorosz. Jest jeszcze lato, Łukaszu. Cieszysz się? Jestem zachwycony. Najpiękniejszy festiwal z wszystkich, jakie pamiętam. No popatrz, człowiek radosny, szczęśliwy, o czym może jeszcze usłyszymy. LUC, czyli Luke Łukasz Rostkowski, jest naszym gościem specjalnym właśnie w Teatrze Muzycznym Gdyni, gdzie oglądamy, no przynajmniej ja oglądam i tłum zresztą ludzi także, filmy, pokazy konkursowe. Gdzie mogłabym oglądać? Tylko w teatrze. Witaj, Luku. Skąd ty się tutaj wziąłeś? Z Wrocławia? Po części tak. Po części też z Wrocławia. Nie da się ukryć, że jest to zupełnie autentycznie wielki przystanek na mojej drodze, w mojej podróży życiowej, ale teraz bezpośrednio, jeśli tak pięknie nas usadowiłaś w czasie przedjesiennym, no to w takim krótszym czasie to z Gdyni, bo tutaj stąd przyjechałem dzisiaj, a z Wrocławia to przyjechałem tu 5 lat temu, że za no tak. Kilku lat w Trójmieście już bardziej, bardziej. Chociaż dobrze, to Wrocka oczywiście. Dobrze mieszka się w Gdyni, bo taka jest opinia, że to jest miasto wyjątkowe do mieszkania. No tak, są takie różne sondaże, że tutaj najszczęśliwsi ludzie w Polsce żyją. Nie wiem, jak to badają, ale coś w tym jest. Chodzą po ulicach i pytają, fajnie tak, tu? Tak, tak porównują i w skali 1 do 10 może trzeba określić poziom swojej szczęśliwości. No, muszę powiedzieć, że tak, jest tu wspaniale. Baszko, jest tu wspaniale. Wiele można by mówić. Ja myślę, że każdy to chyba wie, kto tu był, a kto nie był, ten się dowie wkrótce. Bo to jest miejsce, jak ja to często mówię, wręcz aż niesprawiedliwie szczodrze obdarzone pięknem. Wiesz, jakby robimy tutaj nawet przecież swój festiwal Brasut teraz, który promuje też ten piękny... Jeszcze raz powtórz, bo to trudne słowo. Brasut. Brasut. To jest blaszany las, czyli to jest jakby generalnie od instrumentów dętych. Bras i las, czyli łód. Miał być bras las, ale w sumie został brasut, bo chodzi też o instrumenty drewniane i blaszane. I tym festiwalem łączymy wszystkie te trzy miasta piękną otuliną trójmiejską. Koncerty odbywają się w tych cudownych lasach, które to łączą te trzy niezwykłe miasta. No jakby, wiesz, ja pochodzę z Zielonej Góry, tam się urodziłem, mieszkałem lata we Wrocławiu, oczywiście, z którym się bardzo związałem i który nadal bardzo kocham, gdzieś tam w sercu go noszę. Ale tutaj jakby znalazłem taką nową ziemię swoją, ale przede wszystkim miejsce, które łączy to wszystko, bo tu jest i Wrocław, i Zielona Góra, a jeszcze trochę z Los Angeles takiego. I no po prostu piękne miejsce, które ma trzy miasta zupełnie różnym charakterze, a do tego tak cudowna natura, wiesz, rzeki przespływające tędy, lasy, pagórki. Ja kocham rower, ja pływam, ja żegluję i... No i cudowna kobieta u boku. Och, to też jest element tej miłości do Trójmiasta. Mam cudowną gdańszczankę, tak, za partnerkę. I tak, to wszystko tworzy dość naprawdę, powiem szczerze, piękny obraz mojego życia, za który jestem bardzo wdzięczny. Mówiłam o wyjątkowości, no bo też okazja jest wyjątkowa, by właśnie po latach, bo przez kilka lat, właśnie od 5 lat w zasadzie rzadko spotykaliśmy się, czy prawda, nie spotykaliśmy się. Prawda. Raz wpadłeś do Warszawy z takim koncept albumem, no ale to był tylko taki maleńki przystanek właśnie, tak, warszawski. No więc móc się spotkać z tobą live, nie na łączach, widzieć cię w tych twoich techno-okularach. Zawsze masz bardzo oryginalne okulary. Okulary. Dziękuję. No i przede wszystkim spotykamy się z super aktualnego powodu. We wtorek odbyła się premiera festiwalowa Polska, filmu, którego jesteś współtwórcą. Jaki jest tytuł tego filmu? The Peasants. O, świetnie, świetnie, bo zaczęło się właściwie po angielsku. Zaczęło się od The Peasants, tak, zaczęło się od The Peasants. Czyli w Toronto? W Toronto, a mówimy oczywiście o chłopach. No, drodzy państwo, no wielka chwila, niewątpliwie. Jeśli dobrze nawet liczę, to chyba jest 50 lat od ostatniej ekranizacji. Jeśli dobrze liczę, bo też przyznam szczerze, że 70 mój mózg... wczesne. Jakoś tak tam było, ale nie wiem, czy to nie był 73 właśnie, wiesz, notabene. Też tak myślę. Więc tak, wielka chwila, wielkie przeżycia, wielkie, ogromne. Wszystkie te moje płyty wydają się jak jakieś groszki takie małe, rozsypane przy tym arbuzie, albo raczej nawet globusie, czy nawet rzekłbym chyba jakiejś kuli ziemskiej, jaką była ta produkcja. No tak, ale to jest zarazem arbuz debiutancki. Arbuz debiutancki, tak. Nie, tak możemy nie to pisałeś wcześniej muzy filmowej. No wiesz co, znaczy ja miałem taki epizod, że kiedyś zrobiłem muzykę do dokumentu Kasi Kolendy-Zalewskiej o wejściu do Unii Europejskiej Polski. A to był taki w ogóle, wiesz, performance music taki, że wykonywaliśmy nerwę. Znaczy, to było piękne doświadczenie, bo ja tam nawet miałem przyjemność tworzyć z maestro Pendereckim, więc to takie w ogóle było pierwsze właśnie takie moje wołanie z tego świata muzyki poważnej, mówiące mi hej, tutaj może być trochę miejsca też dla mnie, w co nie wierzyłem wcześniej. I to było rzeczywiście otwieranie mi głowy. Zresztą ja często powtarzam, że maestro Penderecki był wielką inspiracją dla założenia Rebel Babel Ensemble, czyli naszej orkiestry. Bo nigdy nie zapomnę tego, jak z nim siedziałem i ustalaliśmy, jak wykonać ten utwór właśnie do filmu. I on mówi tak, no tak, bo to miała być Oda do radości. I tak mówimy, no dobrze, to on mówi tak, no tak, dobrze, to tutaj pan by jeszcze też jakiś beatbox zrobił, tak, że ustami coś, jakieś rytmy. Ja mówię, tak, ja mógł tu zabeatboxować właśnie z pana orkiestrą, moglibyśmy to połączyć. Tak, no to ta kompozycja. No dobrze, to weźmiemy orkiestrę, dobrze. Albo dwie. I chór. I tak po prostu te piękne dwie sekundy, w których nagle po prostu jego słowa wypowiedziane przyniosły po jakimś czasie, kiedy się spotkaliśmy, 120-osobową, niemalże tam 300-osobową orkiestrę, było dla mnie wielkim, zaimponowało mi to. I tak zacząłem budować Rebel Babel Ensemble, który spotkał dzisiaj już ponad 11 tysięcy muzyków, czyli orkiestrę, która gra i podróżuje po świecie, łączy ludzi, łączy pokolenia, łączy środowiska. I jest projektem takim właśnie mostów, łączenia mostów między najróżniejszymi kulturami, tradycjami, gatunkami. I tak, no to był ten początek. A dzisiaj jesteśmy tu rzeczywiście po Toronto, w którym po prostu wybrzmiała 4-letnia praca moja z tą orkiestrą, z jej filmową sekcją, czyli Rebel Babel Film Orchestra, który to stworzyliśmy stworzyliśmy specjalny skład tej orkiestry, złożony z muzyków tradycyjnych, folkowych, związanych z muzyką korzeni. No i tak, 4 lata pracy, drodzy państwo, 4 lata pracy. Ponad. Wiesz, dzisiaj rzeczywiście wszystko jest wyjątkowe. Rozmawiamy bowiem o filmie, który jest absolutnie wyjątkowy. No, miał co prawda taki rodzaj precedensu w postaci filmu pod tytułem Twój Vincent. Loving Vincent, tak. Film malarski, ale też fabularny, długometrażowy, 106 minut. Aktorzy normalnie grają, tyle tylko, że są przepięknie pomalowani przez ponad 100 malarzy i to z różnych krajów. Tak jest. No to właśnie, to mógłbyś tak w skrócie, bo wszyscy o tym filmie mówią, więc może tylko gwoli przypomnienia, cóż to za film? Estetycznej. Jest to niezwykła ekranizacja, malowana ekranizacja chłopów. Naturalna bardzo z jednej strony, a z drugiej strony niezwykle przełomowa i odważna produkcja, ponieważ trzeba powiedzieć, że po filmie Loving Vincent, który był oparty na twórczości Van Gogha, Dorota mogła wziąć Salwadora Dali i kolejnego czyli D.K. Welchman, czyli Dorota Kobiela-Welchman i Hugh Welchman, reżyserzy duet filmu. Polsko-brytyjski. Tak, wspaniałe tutaj małżeństwo, ekipa nasza, z którą to tworzyliśmy, mogli wziąć po prostu kolejnego wielkiego malarza i kontynuować taką pasę wielkich światowych malarzy, a oni po prostu skierowali swoją uwagę na chłopów Raymonta i na młodą Polskę, na malarstwo Chełmińskiego i tak dalej. No i to jest niezwykłe, to zostało docenione bardzo w Toronto. Trzeba powiedzieć po prostu, że jest to przepięknie barwna opowieść, która jest niezwykle aktualna, jak się okazuje, wciąż, która jest bardzo kobieca, która jest bardzo na wielu płaszczyznach aktualna, do której miałem przyjemność komponować muzykę. Jest to spełnienie moich marzeń, ponieważ jest to piękne, ponieważ jest to ważne, ponieważ jest to absolutnie ekstremalny sport artystyczny, którego nie wykonują normalni ludzie. Nie ma filmów, w których reżyserzy akceptują każdą klatkę i wychodzą co 5 minut ze studia do innego pokoju akceptować kolejny obraz, czy co tam 15, 30, czy godzinę. Tak jak to było przy mojej pracy z Dorotą często, kiedy po prostu nam wychodziła co chwilę akceptować kolejne klatki, obrazy, nadzorować to wszystko, dopieszczać w każdej klatce, każdy kolor, każdą kreskę, styl. Potem trzeba to wszystko było uspójnić. 40 tysięcy obrazów. Mówimy, że gdyby jedna osoba malowała ten film, zajęłoby jej to ponad 100 lat. Więc jakby spełnienie marzeń też dlatego, że ja zawsze miałem poczucie, że muzyka to jest dla mnie za mało. Tak? Płyty moje zawsze miały bardzo takie dopracowane okładki. Zapraszałem ludzi do tej przygody już od okładki. Potem przechodziło to często w muzykę, w teksty, więc jakby muzyka, liryka, film, grafika, tak było zawsze u mnie i jakby to dlatego ten film był spełnieniem marzeń i takim w sumie pięknym zwieńczeniem 20 lat pracy, bo w tym roku mam 20-lecie pracy artystycznej. O, gratulujemy. Tak, dziękuję. Nie miałem czasu w ogóle nawet tego przygotować, nic zrobić. Uczcimy dzisiaj. Więc jakby, tak, ten film jest dla mnie tą ucztą. Wszystko, co się dzieje, jest tą ucztą, więc ja nawet dużo o tym nie muszę mówić, bo po prostu to się samo dzieje. No i tak, słuchajcie państwo, drodzy, po prostu... No drodzy państwo, przed nami, proszę państwa, wspaniały muzyk hip-hopowy nade wszystko, producent, właśnie twórca albumów konceptualnych, czyli całych takich opowieści, to zdefiniowałeś przed momentem. No i teraz jest pytanie, no to jaką muzykę, jeżeli państwo jeszcze nie widzieli, nie słyszeli, stworzył do jednak opowieści o polskich chłopach z tamtego czasu. Wspominamy, to jest opowieść, która otrzymała Nobla w 1924 roku, tak. Więc też stuwa tak. Się zbliża. Tak. Więc tak, to może tak, żeby... Tak, w przyszłym stulecie na ten Nobla, dokładnie. To teraz może tak, żeby się sprowokować, przynajmniej fragmentu posłuchamy, bo utwór, który wybrałam, jest dosyć długi, także Warszawo, na baczność teraz i odtwarzamy hip-hopową wersję Luka. At a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a creative battle to end the long night of racial injustice. I accept this award on behalf of a civil rights movement which is moving with determination and a majestic scorn for risk and danger to establish a reign of freedom and a rule of justice in whose eyes the beauty of genuine brotherhood and peace is more precious than dying. greed, more violence, goodwill, but good faith. Goodwill, but just a good faith. Our most important now, a great change is at hand. And our task, our obligation is to make that revolution, that change, peaceful and constructive for all. Słychać, tak, tak. Luk z Teatru Muzycznego w Gdyni na festiwalu filmowym. No, no, no. Baszka mnie tu prowokuje. No, to Wojtek ci, że... wynalazł, nie ja, no, ale... No, powiem wam szczerze, szacun, bo to wcale nie jest jakieś bardzo moje znane dzieło, a jednocześnie dzieło, które wiele mi zajęło, więc mam nadzieję, że w przypadku chłopów trochę lepiej rozejdzie się ta ciężka praca, bo czasami człowiek wkłada tak bardzo dużo pracy, która się później okazuje jakoś absolutnie zaprzepaszczona gdzieś. Tak trochę było w przypadku tego nagrania, ale z drugiej strony jakby też ogromna satysfakcja, trzeba powiedzieć, bo jest to projekt, który zrealizowaliśmy. To była, proszę państwa, Rebel Babel Ensemble, czyli nasza orkiestra. I tribute. I tribute dla pokoju, który zrealizowaliśmy z niesamowitymi instytucjami, bo z ONZ, z Hip Hop Museum z Nowego Jorku, z Muzeum Jazzu z Nowego Orleanu. I to rzeczywiście jest taka nasza droga, która zaczęła się już kilka lat temu, międzynarodowa, tej orkiestry. Podróżowałem po Stanach i po Polsce, nagrywałem orkiestry. Jest to chyba 4 czy 5 orkiestr z Polski i z 3 czy 4 orkiestry ze Stanów. Między innymi w tej kompozycji Za sekundkę, jeszcze nie usłyszeliśmy tego, ale Za sekundkę wchodziło Hot Eight Brass Band, które jest laureatem Nagrody Grammy w Stanach. Jedna z bardziej kultowych, światowych brass bandów, takich właśnie nowoorlańskich. Kiedyś to sobie w całości odtworzę. No, nowoorlańska kapela, świetna, genialna. Więc jakby bardzo ważny projekt. Jakby ludzie nie do końca chcą chyba słuchać troszeczkę takich projektów o pokoju, o miłości, o dialogu. Mam wrażenie, o że... pokoju to, chcemy o miłości. Wiesz co, o miłości, tak, ale takiej trochę innej. Bardziej takiej miłości, wiesz, partnerskiej, takiej właśnie jak w chłopach jest taka miłość, taka między jednym człowiekiem, a drugim, kobietą, mężczyzną, to najczęściej to jeszcze... To chyba klasyka gatunku. No właśnie, a my tutaj mówimy o miłości w zupełnie innym rozumieniu. Mhm. Miłości jako pewnej energii, która jest energią zrozumienia, szacunku. Od tego się zaczyna. Tak, tak. I wiesz, jakby, oczywiście myśmy to nagrali, wyobraź sobie jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę, więc trzeba powiedzieć, że po prostu ja rozpocząłem projekt Rebel Babel w roku 2015, po pierwszej inwazji, po pierwszych wydarzeniach na Ukrainie, ponieważ byłem przerażony tym, co tam się dzieje, wydarzyło, jak zacząłem o tym czytać, oczywiście, bo na początku nikt nie wiedział, nie rozumiał w ogóle, co tam się dzieje. I zrozumiałem, że nadchodzą bardzo mroczne czasy i dlatego założyliśmy Rebel Babel jako orkiestrę, która właśnie miała łączyć narody, grać razem. Bardzo chcieliśmy kiedyś jeszcze zrealizować koncert, że w Berlinie chcieliśmy postawić po dwóch stronach muru orkiestrę rosyjską, ukraińską razem, wykonać koncert pod jedną batutą, łączyć to wszystko, symbole, wspominać, przypominać, jakie są zagrożenia. I no to wszystko jest bardzo trudne. I ten Tribute to Peace rzeczywiście zrealizowaliśmy jeszcze przed wojną, a teraz oczywiście nabiera to zupełnie nowego znaczenia, zupełnie. Otóż to, zresztą podczas wczorajszego pokazu Kosa, czyli no takiej opowieści o epizodzie z życia Tadeusza Kościuszki, no też myśleliśmy o tym, że to kompletnie inaczej wybrzmiewa niż wtedy, kiedy film powstawał, ale to tak na marginesie. Wracamy do Lipiec, wracamy do naszych chłopów. No więc pomyślałam sobie, no Antek chyba nie będzie na tle sampli występował i rapował. To będzie pewnie inna zupełnie muzyka. No i teraz znasz o samej... Mnie, znasz mnie. No, wiesz. Znamy się parę dobrych lat już, Paszko, tak? No, fajnie jest. Zawsze w tej dziedzinie jest dobrze. Zawsze fajnie wrócić do człowieka, który który jest, wiesz, dobrym dziennikarzem, który zna twoją drogę i po prostu... No i świetny artysta naprzeciwko mnie w wystrzałowych okularach opowiada klapkach, i teraz... W klapkach marvelowych. No bardzo nad morzem. Więc tak, za minutę pół do pierwszej, błagam, jeszcze nie wychodź. Opowiedz. Dobrze, jeszcze o tej muzyce. Oczywiście porozmawiamy. O tej muzyce, no bo to ani nie jest hip-hop, nie jest dance, nie jest dance, o to dokładnie, nie jest klasyka. No dance to trochę jest, ale, no, trochę taki, jest ale nie dance, disco, ale nie disco nie dance. Disco, nie tak? Disco dance. No i, nie jest to taki klasyczna, nie, no. Klasyczna ludowa muzyka, nie jest to Mazowsze ani Śląsk, ten tak. Typ. No tak, jakby szukaliśmy trzeciej drogi. No i ta trzecia droga, przepraszam bardzo, jeżeli są skojarzenia, ale wracamy do chłopów. No tak, jakby wiesz, jakby wracając do filmu, dokładnie, mówiąc stricte o tej produkcji, bo prosiłaś na początku, żebym coś powiedział o tym filmie, no więc jakby tak. To jest wielka, wielka historia, którą można by na wiele jeszcze stronic rozkładać i myślę, że nie jedną książkę można napisać o tej produkcji, bo to są naprawdę 4 lata pracy kilkuset osób, nie? To jest ponad 100 malarzy, to jest prawie 100 muzyków zaangażowanych w ten projekt, więc jakby zacznijmy od tego, że i 100 stron scenariusza, 700 stron chłopa. Prawie 1000 stron chłopów, w zależności od czcionku. Tak, jakby no, przede wszystkim jest tak, że kiedy dostałem tę szansę, zrobiłem muzykę do koncept trailera, spodobało się to, byłem jakby w rozmowach do tego, żeby muzykę do tego filmu zrobić, no to zaczęły się rozmowy pod tytułem, aha, oczywiście widziałem też koncept trailer, tak, no bo do niego robiłem, on był oczywiście dużo prostszy, niedoskonały, ale on już oczywiście pokazywał, czym ja rozumiem. Czyli posługujemy się malarstwem młodej Polski, w sumie teoretycznie realizmem, ale tak naturalnie ale też z drugiej strony impresjonizmem, bo w sumie tu się mieszać zaczęło trochę też tego impresjonizmu ze względu na sposób opisywania natury przez Raymonta, który jest bardzo przecież impresjonistyczny momentami i taki w ogóle surrealistyczny nawet czasem. Więc jakby mówię, dobrze, czyli pozostajemy w jakichś sferach bardzo klasycznych, mimo wszystko, tak, no bo nie jest to jakiś neomodernizm, czy nie wiadomo co, więc jakby od razu wszystkie moje elektroniczne zabawki schowałem do szafy. Stwierdziłem, to jest film, w którym nie chciałbym elektroniki. Jakby jestem wielkim fanem muzyki filmowej i pamiętam taki piękny film, na przykład jak Wielki Błękit, Big Blue, gdzie po prostu, przepraszam, nie pamiętam angielskiego tytułu, ale pamiętam tą piękną muzykę, ale bardzo elektroniczną, która jakby no, była wspaniała, ale ona okazała się już tak bardzo nagle odległa poprzez to, że wykorzystywała brzmienia tamtych lat. Więc mówię tak, no to trzeba osadzić po prostu w muzyce ponadczasowej. Ponadczasowej absolutnie, a przede wszystkim no dużo bliżej folku. No i długo zastanawiałem się, jak do tego podejść, tak? Czy podejść do tego tak, że jesteśmy w tych Lipcach i będziemy grać po prostu, wiesz, jak typowy kapela folkowa z Lipiec, czy Mazowsza, czy Kurpiów, gdzieś różnych tutaj okolic. Tyle, że takie coś było już w tej poprzedniej ekranizacji i to też mnie trochę nie do końca interesowało, bo ja nigdy nie byłem dobry w odtwarzaniu. Po prostu nigdy dobrze nie odtwarzałem. Nie potrafiłem. I dobrze, że dobrze nie nigdy nie. Zawsze mam wielki problem z śpiewaniem piosenek, czyli bardzo mnie to stresuje. Jakby nie do końca umiem zapamiętać, tak jakby ja jestem taką osobą, która po prostu kocha tworzyć, przekształcać, zmieniać, wiesz, jakby kreować i taka też jest ta ekipa tego filmu i postanowiliśmy po prostu, że popłyniemy w to, że zaszalejemy. Po prostu Dorota i Hume dali naprawdę wielki kredyt zaufania i przestrzeń. Ale ja oczywiście też nie chciałem absolutnie robić czegoś takiego pod prąd, czy skandalizującego. Chciałem zachować pewien szacunek do polskiej kultury, do folkloru, który jest niesamowity. Więc wyszliśmy od tego i jest tam dużo tego brzmienia, są tam te instrumenty. Pokazaliśmy niesamowite kapele, które od lat się tym zajmują, są w tym autentyczne. Niekoniecznie wcale tylko właśnie z regionu Mazowsza, bo na przykład Tęgie Chłopy, które bardziej są z regionu Radomia, Częstochowy, ale niesamowity mają sound, w ogóle wspaniały dźwięk. Ale oczywiście Maria Pomianowska, po prostu ikona polskiego world music etno, Sutari, wspaniałe różne zespoły, Dagadana, zespoły, które reprezentują Polskę na świecie też z tym folkiem. Na tym też nam zależało, bo chcieliśmy ten film ponieść mocno w świat i tą historię niezwykłą, bo to było wielkie ryzyko, wiecie państwo. No to Hugh jako Brytyjczyk przeczytał Chłopów i mówi... No, że to jest piękna historia, no ale przez wiele miesięcy się bili z tymi myślami, czy to jest na pewno historia, którą można pokazać na świecie, bo ona nie jest znana na świecie w ogóle. Więc to jest naprawdę solidna promocja polskiej kultury, polskiej historii przez też Brytyjczyków, Amerykanów i przez Polaków. Więc automatycznie produkcja nabierała takiego międzynarodowego tempa i też przez Hugh jako producenta automatycznie też nabierała trochę anglosaskiego brzmienia, bo jednak oni mają zupełnie inne podejście do brzmienia. Dla dla nich niektóre polskie folkowe kompozycje były nie do zaakceptowania, jakby były zbyt ciężkie, zbyt trudne i to szukaliśmy tego kompromisu, tak? Szukaliśmy tego, żeby to było polskie, ale jednak też międzynarodowe. I to było wielkie wyzwanie dla nas, ogromne, bo jak mówię, chciałem zachować pewien szacunek absolutnie do polskiej kultury, ale też chciałem pokazać to szerzej, tak jak malowali ten film Serbowie, Litwini, Ukraińcy, Polacy, tak chcieliśmy też podejść do tego muzycznie, więc zaczęliśmy bardzo się szeroko bawić tą muzyką, czerpać z muzyki polskiej, czerpać z muzyki serbskiej, czerpać z muzyki ukraińskiej, z muzyki rumuńskiej, nawet bułgarskiej gdzieś. Za sprawą oczywiście wielu zespołów, które zapraszałem, bo pojawili się tutaj właśnie, pojawił się chór Wyri z Ukrainy, pojawiło się Laboratorium Pieśni, które pięknie czerpie z najrozmaitszych melodii pieśni słowiańskich. No i taką niezwykłą po prostu ekipą zaczęliśmy tworzyć to i szukałem tego kodu, tego języka, a potem to znalazłem, potem po prostu to znalazłem po latach, bo to wiesz, to były lata, miesiące, po prostu i sobie tak to dzisiaj nazywam bardzo jasno, że tak jak Raymond wziął proste polskie powiedzenia i słowa chłopskie i po prostu stworzył z tego barokową katedrę językową, tak my wzięliśmy proste, najprostsze, autentyczne, ludowe instrumenty i po prostu chcieliśmy nimi zagrać w sposób taki, jak on składał słowa, czyli w sposób arcybogaty, nawet zbyt bogaty, nawet zbyt barwny, nawet taki, że w tych lipsach wszyscy chodzi do szkoły muzycznej, akademii, wszyscy tak, skończyli akademię muzyczną, tak? Te organy grają czysto, ci ludzie śpiewają pięknie, no jakby tak, no bawimy się oczywiście tym czasami, to łamiemy, tak? Ale ogólnie no poszliśmy w taki rodzaj po prostu muzyki filmowej zagranej instrumentami folkowymi. Otóż to, oj, mamy maleńki fragment udostępniony nam, dziennikarzom, żeby zaprezentować ten, to jest taki rodzaj creme de la creme, czyli fragment maleńki, taneczny właśnie, no bo to tańce taki tam. Obertas taki trochę. Tak. No zobaczymy, znaczy posłuchamy, bardzo prosimy, Warszawo. Fantastycznie. Wybraliśmy, znaczy państwo, którzy nam przesłali ten fragment, wybrali no, bardzo mocny motyw tańca, ale jakiego tańca, bo tu o coś ważnego chodzi. Nazwałem to miłosny opętaniec. Jest to bardzo ważna scena, bardzo. Dla mnie jedna z piękniejszych i z ważniejszych, z którą się bardzo utożsamiałem. W tym sensie, że doznałem w życiu miłości nieszczęśliwej, miłości nieodwzajemnionej, na którą musiałem długo czekać. I pamiętam te emocje, ja to nazywam, po prostu uważam, że Raymond, przepraszam, nazwał to doskonale, czyli ten moment, kiedy to tak po kościach takim ogniem chodzi, jak to napisał Raymond. I to jest właśnie ten rodzaj takiego szaleńczego zakochania u mężczyzn bardzo częstego, kiedy nie mogą zdobyć kobiety, kiedy ona jest niedostępna tak w pełni dla niego. To jest pewna recepta. Jest tak często, wydaje mi się, i jakby coś w tym jest. No, nie rozumiem tego, nie próbuję tego nawet zrozumieć, tylko to odczuwam i to komponuję. I jakby to się wydarzyło w tej kompozycji przepięknej, która jest też jakby... To jest taniec weselny? Nie, to jest ta kompozycja, która jest w tej izbie, kiedy nagle Jagna wymyka się od Boryny i spotyka Antka i mają taką swoją chwilę, kiedy już ten ich związek jest na bardzo dalekim etapie, a ona jednocześnie jest już mężatką Boryny, żoną po prostu i... Macieja i po prostu tam to wybucha, ta ich żądza, ta ich tęsknota do siebie. No rzeczywiście, byłem tyle w szoku, że też nawet w hip-hopie we wcześniejszych kompozycjach nie byłem w stanie wyrazić takich emocji jak tutaj, ale to jest też za sprawą, i od razu powiem, naprawdę za sprawą wspaniałych muzyków, z którymi pracowałem. Oraz choreografki, bo później tańce będą naprawdę. Tak. Jakby tu trzeba powiedzieć absolutnie o Tęgich Chłopach, wspaniałej kapeli, którą zaprosiliśmy tutaj na pierwszym etapie. Bardzo spodobało mi się ich brzmienie, które jest nieco bałkańskie, bo oni używają też instrumentów dętych, które oczywiście w tamtym czasie nie były tak popularne na ziemiach polskich, ale pojawiały się czasem. Natomiast mówię, w pewnym momencie myśmy już odeszli od tej takiej pełnej naturalności, naturalizmu i tej autentyczności, idąc właśnie w stronę trochę impresjonizmu i bawiąc się tym. I to jest część takiej kompozycji odchodnej, która jest takim właśnie kompozycją miłosną, ludową, zaproponowaną przez Tęgie Chłopy, zmiksowaną z moją kompozycją autorską, która jest jakby już motywem głównym tego filmu. A jeszcze do tego później zagraliśmy wspaniałą Weronikę Moinkę, która zagrała te piękne pasaże na skrzypcach, tak pięknie celując prosto w serce te takie ludowe nuty. Więc ten projekt, to też chciałbym podkreślać, że to nie jestem tylko ja. To są masy wspaniałych ludzi, którzy włożyli tu kawał serca. A te tańce, bo tak wracam do tych tańców. No tak, tak, tańce są rzeczywiście, mówi się, że bardzo mocnym elementem tego filmu, że on jest taki nawet wręcz muzyczny. No, też bardzo fajna przygoda i też wielkie ryzyko, dlatego że Daniela Komendra, którą tutaj zaproszono do choreografii, wspaniała osoba, nigdy nie robiła filmu żadnego i ona zaczęła się tu bawić też w konsultacjach ludowych tańców, ale wprowadziła tam też bardzo dużo jakichś fragmentów współczesności, współczesnego tańca. I tak jak ja wprowadzałem elementy współczesne, głównie poprzez formę produkcji, czyli że ja po prostu tę muzykę folkową ciąłem, zapętlałem, wyrównywałem troszeczkę w takim klimacie trochę bardziej aktualnym. Tak ona po prostu właśnie te tańce ludowe też troszeczkę filtrowała przez współczesność. I myślę, że to tworzy taki ciekawy kolaż w tym wszystkim, że jednak nie łamiemy tego klimatu klasycznego, malarskiego, plastycznego i takiego analogowego, ale zarazem troszeczkę włożyliśmy energii, żeby to było dość współczesne, żeby to było takie dzisiaj fajnie być tam brzmiące i takie no współczesne trochę bardziej. I ta Jagna jest taka współczesna, bardzo pasuje do naszych czasów. Wiesz, jakby... Taka kobieta, która ładnie to ktoś kiedyś określił, wypadła z ram. Wypadła z czego? Z ram. A, wypadła z ram. No, jest przepiękna w tym filmie. Kamila zresztą bardzo sobie też dobrze poradziła z tą trudną rolą i to jest kolejne ryzyko wielkie. Kamila obsadzenie Urzędowska. Kamila Urzędowska, jest to była jej pierwsza rola, więc jakby znów niesamowita odwaga reżyserów. Natomiast właśnie taką mieliśmy rozmowę niedawno, że właśnie Kamila mówiła, że po prostu bardzo dużo kobiet zaczyna się na niej odzywać, dziewczyn młodych, które się utożsamiają z nią. I to jest niesamowite, że w ogóle ten film jeszcze przecież prawie nie wybrzmiał, a już po festiwalu są młode dziewczyny, które utożsamiają się z Jagną. Niesamowite to jest bardzo ciekawe. Jestem ciekaw tych emocji. Chciałbym o tym więcej usłyszeć wkrótce. Mam nadzieję, że może w jakimś wywiadzie Kamila powie, bo ciekaw jestem, co to są za... z czym się utożsamiają. No bo nie wierzę też, że utożsamiają się z takim aż strasznym potraktowaniem przez mężczyzn, bo już myślę, że aż tak źle nie jest, ale domyślam się, że tak, że może też być bardzo dużo tego, przecież znamy mobbing dzisiaj w pracach i tak dalej. Przemoc. Przemoc. Tego jest wciąż jeszcze bardzo dużo. Więc jakby naprawdę może się okazać, że po prostu Raymond 120 lat temu napisał cholernie aktualną dzisiaj historię w czasach, pamiętajmy, Instagrama, co się jeszcze dzieje, tak? Ile jest tego komentowania? Może ta przemoc w ogóle, może okazać się zaraz, że chłopi są tak de facto o social mediach, paradoksalnie. Tak. No, nie przypomnieliśmy, że w roli Macieja Mirosław Baka. Wspaniały też, tak. Demoniczny. Demoniczny i po prostu hipnotyzujący. Nie? Tak, no i Robert Gulaczyk, czyli ten, który grał Vincenta. Antka. Zagrał Antka, czyli właśnie owego mężczyznę, który też, zachował też, się nie po męsku też, na końcu, no ale też, to już wiadomo, Raymond tak to podchwycił. No, Dorota Stalińska, Ewa Kasprzyk, Paweł Paprocki, Cezary Łukaszewicz bardzo ładnie zagrali, prawda? Pięknie, jakby naprawdę kawał świetnej roboty, świetny team, dobry casting. Jakby, no wielka przygoda, bo jakby trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że my byliśmy bardzo zestresowani, ponieważ ten film dosłownie do sierpnia powiem, on był po prostu w takim rozpadzie, że byliśmy przerażeni. Ja byłem przerażony, że nie zdążymy, że w ogóle sobie tworzymy, co to jest. I jakby tutaj naprawdę ukłony dla Doroty, która to wszystko jakoś spięła, trzymała to w ryzach, bo to była niezwykła moc, siła, jaka to jest silna kobieta, a zarazem jak niezwykle wrażliwa. Bo słuchajcie, no po prostu było tyle cięć, tyle zmian, z tylu scen trzeba było zrezygnować. Tyle razy musieliśmy zmienić pewne plany, koncepcje. Ona musiała dokręcać później sceny, bo coś się po prostu pozmieniało, bo nie było można jakiegoś wątku całego poprowadzić, bo po prostu na to nie pozwalał budżet. Okazywało się, że tego nie da się pomalować. Nie wyobrażacie sobie, jaka to była presja przez 4 lata cały czas, bo przecież film miał mieć premierę rok temu. Już i potem wojna, studio na Ukrainie zniszczone, w którym malowali Ukraińscy. Przewożenie i po prostu ewakuowanie malarzy do Polski. Słuchajcie, to jest po prostu, ten film to jest normalnie jakaś epopeja osobna, nie? Produkcja tego filmu. No ale też dodajmy, że i to też Andrzej Dubas, który nas tutaj pięknie realizuje z Radia Gdańsk, to znaczy jest z nami, ale pracuje w Radiu Gdańsk, zwrócił też na to uwagę, że to właśnie jest film muzyczny. I takie ma się wrażenie, że właśnie przez cały czas ta muzyka jest. Że 106 minut filmu, 106 minut muzyki. No proszę sobie wyobrazić, że było jej jeszcze więcej. I potem Michi mówi, nie, musimy to usunąć. To ja tak mówię, okej, zgadzam się. Bo jakby czułem rzeczywiście, że to jest piękne, że oni tak pokochali tą moją muzykę, że dali tak dużo w tym filmie, no ale jeszcze usuwaliśmy, bo tego było jeszcze więcej. Także tak, no ja kocham. Ale to rozumiem, że jakieś ścinki masz, którym mógłbyś się podzielić? Mam, oczywiście, że mam dużo tego bardzo jest. Tylko, tak, oczywiście, ponieważ będziemy musieli już kończyć zaraz. Ja muszę wracać do moich tutaj... Tak, mamy jeszcze minutę. Do mojej rodziny kochanej, która ostatnio po prostu stała się wręcz niestety trzecią planową poprzez chłopów, bo po prostu cały czas na ekranie w naszym domu byli tylko właśnie ekipa z chłopów, to powiem, że tak, proszę Państwa, w październiku, około 20 października płyta, winyl, cyfra, wszystko. Cudownie, Luku, bardzo Ci dziękuję. Luk, Łukasz Roskowski był naszym fantastycznym, specjalnym gościem. Dziękuję bardzo, Gaszko. Bardzo Ci za to dziękuję. Pozdrowienia dla rodzinki. No i co? No to spotkajmy się jeszcze. Zapraszamy do kin 13 października. No to już. O, niebawem. No. Doskonale. Proszę Państwa, już za 13 minut pierwsza. Luk, papa. Dziękuję, do zobaczenia. Aha. I przechodzimy do drugiej części wydania, która stworzyła się właściwie sama, bo spotkałam tu pewną kobietę i okazało się, że jest szansa... papa, żeby porozmawiać chociaż chwilę o kinie kobiet, bo teraz bardzo dużo kobiet realizuje filmy, i o kinie dla młodocianego widza. Proszę sobie wyobrazić, że jest takie kino. Co prawda to jest maleństwo, to jest taki margines, ale ono jest. Bardzo proszę, oto ta kobieta, którą spotkałam, Magda Łazarkiewicz. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No tak, muszę powiedzieć, że to, co się wydarzyło podczas pierwszego pokazu naszego filmu według książki Janusza Korczaka, wspaniałego polsko-żydowskiego pedagoga i pisarza, który zginął tragicznie w czasie wojny w komorze gazowej razem ze swoimi dziećmi, którym się opiekował w domu sierot. No, to, co się wydarzyło podczas tej projekcji, muszę powiedzieć, że było chyba największą nagrodą, jaka mnie w życiu spotkała. I wszystkie festiwalowe nagrody się mogą przy tym schować. Rzeczywiście spotkaliśmy się z takim euforycznym przyjęciem filmu, aplauzem. Oklaski były nawet w czasie projekcji, więc to w ogóle pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. To była rzeczywiście widownia złożona z 800 mniej więcej par młodych oczu. No i to jest właśnie niesamowite, związane też z taką głębszą refleksją, ponieważ potem też po projekcji zasypano nas gradem fantastycznych pytań. I was to znaczy kogo, kto reprezentował ten film? Był z nami odtwórca głównej roli, Kajtka. To jest chłopak z Gdańska, Eryk Biedunkiewicz, niesamowicie utalentowany młody aktor. Był producent, był autor zdjęć, Rafał Paradowski. To może od razu, bo możemy zapomnieć, a to jest ważne, również ty o tym wiesz, kto poza najmłodszym wykonawcą głównej roli wystąpił w filmie, a są to bardzo znani aktorzy. No tak, tak, jeszcze był właśnie z nami Piotrek Głowacki też, który gra w tym filmie. No a rolę babci gra Maja Komorowska. Myślę, że to bardzo piękna, przejmująca jej rola i zarzekała się, przyjmując ją, że ostatni raz występuje w filmie. No dobrze może, że szumi w tej chwili ekspres do kawy, bo żebyśmy tego nie zapamiętali za bardzo. Mam powtórzyć? Nie, chcemy, żeby to nie był ostatni raz. Bardzo chcemy, żeby to mnie nie było ostatni raz. Grzesiek Damięcki, Mirek Kropielnicki, Karolina Gruszka, więc taka bardzo doborowa obsada. Ale w ogóle niewiele jest postaci dorosłych w tym filmie, ponieważ główne role grają dzieci, młodzi aktorzy. Fantastycznie zdolna grupa aktorów dziecięcych, których udało mi się zgromadzić dzięki pomocy. I tutaj właśnie przywołam jeden z tych zawodów, które w tej chwili dopiero na naszych oczach stają się w pełni doceniane przez branżę, mianowicie reżyserki obsady Julki Popkiewicz, która pomagała mi w castingu do tego filmu. Casting był bardzo trudny, dlatego że myśmy przystąpili do pierwszych prób zgromadzenia tej obsady przed pandemią. No i niestety prace zostały przerwane, więc ci młodzi wykonawcy, do których się wówczas przymierzaliśmy, już po prawie 2 latach, no, urosły im brody i wąsy, więc musieliśmy zacząć niejako na nowo. Ale szczęśliwie się to zakończyło, bo znaleźliśmy bardzo, bardzo fajnych, wydaje mi się, wspaniałych, utalentowanych młodych aktorów. Ale wracając do twojego pytania z początku, to ja chcę powiedzieć, że za Januszem Korczakiem, wspaniałym pedagogiem, który dla mnie jest postacią bardzo ważną, towarzyszącą mi od wczesnego dzieciństwa, ponieważ moja mama była zawsze zafascynowana tą postacią i jakby wlała nam miłość i szacunek do niego. Natomiast mój ojciec przed wojną, młody żydowski chłopiec żyjący w Warszawie, o talentach dziennikarskich, które potem znalazły też potwierdzenie w życiu dorosłym, był korespondentem Małego Przeglądu, czyli takiej gazety, którą wydawał Janusz Korczak przed wojną i którą redagowały dzieci. Więc to wszystko się tak splata ze sobą w moim życiu, ale właśnie wracając do jego takich głównych zasad, które towarzyszą mi przez całe moje dorosłe życie również też, przekonanie jego, że to, co mu zawsze powtarzał, że jego zdaniem nie ma dzieci, są ludzie. Są ludzie trochę mniejsi, młodsi, mniej doświadczeni, z mniejszym zasobem wiedzy, ale zawsze powtarzał, że dzieci są dla niego pełnowymiarowymi ludźmi. I my, przenosząc to na grunt filmowy, chcę powiedzieć, że robiliśmy ten film też z takim przekonaniem, że nie robimy tego filmu dla jakichś specjalnych widzów, tylko że wkładamy jakby całe swoje serce, umiejętności i taki a prioryczny szacunek właśnie dla widza, który będzie ten nasz film oglądał i robimy coś takiego, co chcemy im przekazać. Oczywiście forma tego filmu jest lekko baśniowa, bo taka jest materia, w której się poruszamy, ale wszystkie środki, którymi się posługujemy i jakby sposób nasz realizowania tego filmu nie różnił się od robienia filmu dla dorosłych. Chcę wyrazić tym samym, że jest we mnie taki pewien bunt i niechęć, gdzieś tam właśnie biorąca się z nauk korczakowskich, żeby... To jest efekt, który zamówiliśmy. Tak, to jest jakiś młody widz się tam odzywa, że właśnie tego się troszkę obawialiśmy, że może to będzie za trudny ten nasz przekaz filmowy, a tymczasem okazało się, że te dzieci w różnym wieku, bo tam była widownia taka o przekroju między chyba 7 a 16. Myślę, że biorąc tego filmu, jakby odczytując różne warstwy jego, zareagowała fantastycznie. No więc to nas bardzo, bardzo ucieszyło i muszę powiedzieć, że to jest największa nagroda, jaka może spotkać twórców, usłyszeć tak entuzjastyczny aplauz po projekcji filmu. Także już teraz jesteśmy spokojniejsi, bo nasz film spotkał się z widzem i widzowie go pokochali. Mam nadzieję, że ta wieść się rozniesie szeroko po kraju i do kina przyjdą widzowie, bo o to chodzi. Jeszcze powiem taką ważną rzecz, która się łączy z tym pytaniem. Otóż powiedziałaś, że to jest taka dziedzina właśnie lekko spychana i uważana za boczny nurt, prawda? Kino dla dzieci, dla młodych widzów. Ale to może z bezradności, że nie potrafimy sobie odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących tej sfery. Na pewno tak. I na pewno kino światowe ma oczywiście wiele propozycji dla młodych widzów, które są robione często wielkim nakładem środków, dysponują dużymi budżetami, mogą robić fantastyczne efekty specjalne i tak dalej, i tak dalej. W naszym filmie też są efekty specjalne, ale oczywiście skromniejsze, bo nie dysponowaliśmy takimi środkami, żeby móc to zrobić bardzo spektakularnie. Ale też powiem szczerze, że nie było to naszym zamiarem. Chcieliśmy zrobić taki film, który w tej jakby baśniowej konwencji przekazuje dość ważne przesłanie o tym, że proces dojrzewania człowieka jest zawsze okupiony dużym wysiłkiem i często bolesnymi doznaniami, ale często prowadzi do jakiegoś pogodzenia, jakiegoś rodzaju odkrycia dla siebie perspektywy życiowej, więc ten nasz bohater właśnie przez to przechodzi w formie takiej właściwie filozoficznej bajki o dojrzewaniu, właśnie o dojrzewaniu. I uważam, że jeszcze wracając do tego pierwotnego pytania, że jeżeli nie będziemy robić filmów dobrych, ważnych, emocjonujących widownie, spotykających się z widzem dla właśnie tych najmłodszych widzów, to nie wychowamy sobie widzów, którzy potem przyjdą na te dorosłe filmy polskie, a wiemy, że z tym jest kłopot niestety. No, Kajtek Czarodziej według Janusza Korczaka w reżyserii Magdy Łazarkiewicz. Spotkałam Magdę tutaj i uprzytomniłam sobie, że 15 lat temu, tak, czyli w przeddzień lata 2008 odszedł Piotr Łazarkiewicz, wspaniały przyjaciel ludzi, młodych ludzi, młodych aktorów, przyjaciel nasz, dobry człowiek. To jest bardzo cenne. Więc tak pomyślałam, że wspomnimy Piotra. Tutaj był ostatni jego film pokazywany właśnie w Gdyni 010. W Orłowie kręcony. No właśnie. Tak pomyślałam, że na tym festiwalu za mało jest tych akcentów lokalnych, kaszubskich. I właściwie od lat towarzyszy nam, kiedy myślimy o Kaszubach na festiwalu w Gdyni, towarzyszy nam właśnie piosenka, która już wybrzmiewa w tyle. Była Sanach, to teraz mój ulubiony wykonawca rodzaju męskiego, czyli Cortez. Stare drzewa do filmu Kamerdyner, no jak najbardziej kaszubskiego. Droga Gdynio, pamiętaj o tym, że tutaj są wielkie pokłady, wspaniałe pokłady, piękna tradycja, krajobraz, wszystko tutaj jest. Róbcie o tym filmy przecież, róbcie koniecznie. Andrzej Dubas realizował nasze spotkanie z Teatru Muzycznego Trójka pod Księżycem. To dosyć już tradycyjne spotkanie, a w Warszawie przy Myśliwieckiej Halina Leszczyńska i Wojtek Dorosz. Bardzo dziękuję, jeżeli Państwo byli z nami. To bardzo mi miło. Kocham te spotkania, a w tym roku jest tak pięknie. Rozpieszczone niebo nad Gdynią, cieplutko, wspaniale. Rozmarza się człowiek i tęskni. To do usłyszenia, mam nadzieję. kiedyś będę ci wierzył, będę wdzięczny, będę potrzebny, będę ci chronił i będę wiedział. Będę silny jak stare drzewa. Tylko zaczekaj.